działaniu był bezwzględny, wręcz sadystyczny. Karmił gołębie i łapał je, po czym wydłubywał im oczy. Wypuszczał i śmiał się, że nie potrafią latać. Kierują się instynktem, jak zwierzęta. Czasami są gorsi od zwierząt. Zabiłem. No teraz takie jest życie, że... Mam na tym życie polega teraz. Nic nie widział, nic nie słyszał, nic. Porękoś, a twój ostry bagnet bił. Patrzcie, taką miał, żołnierzem nie był też. Lubił zimną stal, od dziecka noc chciał mieć. Takie hobby to przyniosło z czasem dreszcz. Emocji chorych żal, zapalił w mózgu się. Nie myślał wiele już, bił poręko i nóż. Bez żadnych stóp i łez, zrobił to teraz tu. Jak morderca przychodzi skądś, by okraść z życia ofiarę swą. Dla niego zgon to smaczny plon. Nie życzę ci, byś spotkał go. Tak wiele ich, tak wiele żyć. Mordercy głos, ofiary krzyk. Tylko zabijać chcą, czuć na ubraniu krew. Sprawdź, czy zamknęłeś drzwi, bo może właśnie wszedł. Nikt tego nie wie, on tak znajduje cel. Cios, ból i śmierć dopisze do swych dzieł. By jeszcze bardziej więc zabijać więcej wciąż. Jak morderca powolu poraża niczym broń. Motyw nieważny jest, jeśli chcesz śmierć. Jak obiad jeść, ofiarę chce. W rozkoszy swej logice wbrew. Nie wie dlaczego tak, polubił ludzką grę. Wlecioną w niem zakrzyty swe. Obłędu szał, wściekły jak wiem. Rozpaczy strzał, kieruje w serce swe. Tak długo, aż nie zrobią w końcu go. Gotowy jest, pokonał przecież zło. Niech tylko ktoś znowu trafi się na broń, na nóż. Morderca idzie już, nastąpi zaraz zgon. I kto tu był winny? Nie człowiek, tylko kat. Choćbyś wytężał mózg, będzie to zawsze mat. I kto był tu winny? Tylko nie człowiek, ale kat. Choćbyś wytężał mózg, będzie to zawsze mat. Sztuka.